domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 stycznia, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Wielka strata dla światowej kinematografii, nie żyje David Lynch. Jest wniosek o uchylenie immunitetu Mateuszowi Morawieckiemu w sprawie wyborów kopertowych. Dwie osoby nie żyją po ataku nożownika w szkole na Słowacji. Surrealistyczny wizjoner, twórca najsłynniejszego serialu w dziejach telewizji, miasteczka Twin Peaks. W Stanach Zjednoczonych zmarł David Lynch, miał 78 lat. Z Waszyngtonu Marek Wokuski. Z głębokim żalem informujemy o odejściu człowieka i artysty Davida Lyncha. Będziemy wdzięczni za uszanowanie naszej prywatności, napisała rodzina reżysera. Przyczyny śmierci filmowca nie podano, jednak w wywiadzie udzielonym w ubiegłym roku Lynch ujawnił, że cierpi na rozedmę płuc, chorobę, za którą obwiniał lata palenia. David Lynch urodził się 20 stycznia 1946 roku w stanie Montana. Światową sławę przyniósł mu zrealizowany w 1989 roku serial telewizyjny Miasteczko Twin Peaks, choć już wcześniej był znany w środowisku filmowym, a nawet nominowano go do Oscara za obraz Człowiek-Słoń. Lynch należał do najbardziej kontrowersyjnych amerykańskich reżyserów. Wypracował własny, niepowtarzalny styl. W wielu filmach pokazywał ciemną stronę życia amerykańskiej prowincji. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Nie milknął echa wczorajszego wywiadu prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski powiedział, że jeśli Ukraina nie będzie mieć gwarancji bezpieczeństwa, to wtedy może okazać się, że Karol Nawrocki będzie musiał wziąć broń do ręki. Ukraiński przywódca odniósł się w ten sposób do wypowiedzi kandydata PiSu, który stwierdził, że nie widzi Ukrainy ani w Unii, ani w NATO do czasu zgody na ekshumację ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Zdaniem wicemarszałkini Sejmu Moniki Wielichowskiej wypowiedź prezesa IPN-u była nieodpowiedzialna, bo bezpieczeństwo Ukrainy jest powiązane z bezpieczeństwem Polski. Dziwię się panu Karolowi Nawrockiemu, że mówi absolutnie w kwestiach wejścia na przykład Ukrainy do NATO czy Unii Europejskiej zupełnie odwrotnie niż mówił były prezydent Lech Kaczyński. No tu Prawo i Sprawiedliwość musi się zastanowić, w którą drogę chce iść. Zdaniem europosła PiS Tobiasza Bochańskiego kwestia bezpieczeństwa Ukrainy jest ważna, ale w sprawach międzynarodowych priorytetem jest interes Polaków. Interesem Rzeczpospolitej Polskiej jest zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją. W interesie Polski jest integracja Ukrainy ze strukturami Unii Europejskiej i ze strukturami natowskimi i przyciąganie Ukrainy w świat zachodu. Niemniej nie oznacza to, że polscy politycy mają się kłaść na podłodze przed wszelkimi żądaniami i oczekiwaniami strony ukraińskiej, ponieważ my, mam nadzieję, że wszyscy reprezentujemy dobro wspólne polskie i polski interes narodowy. Ekshumacja ofiar UPA była jednym z tematów wczorajszych rozmów premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy. Pierwsze prace przy ekshumacji we wsi Późniki na Ukrainie miałyby ruszyć w kwietniu. Szybka ścieżka onkologiczna i zielona karta DILO. To wszystko uzyskają pacjenci dzięki wprowadzeniu Krajowej Sieci Onkologicznej. Kartę dostaną wszyscy nowo zdiagnozowani pacjenci onkologiczni. Zmieni się też jej funkcja, mówi profesor Piotr Rutkowski. Karta eDILO będzie służyła całości opieki, nie tylko tak jak teraz, tego, żeby przyspieszyć diagnostykę, ale również, żeby monitorować leczenie. Co więcej, karta eDILO będzie jakby kończyć się w momencie dopiero zakończenia leczenia onkologicznego. Profesor Rutkowski dodał, że planowane jest też wprowadzenie dla pacjenta paszportu onkologicznego. Żeby wiedział, jak postępować po leczeniu onkologicznym i żeby lekarze różnych specjalności, łącznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, mieli tę pełnię wiedzy. Krajowa sieć onkologiczna zacznie działać od 1 kwietnia. Dwie osoby nie żyją, a jedna walczy o życie po ataku nożownika w szkole w Starej Wsi Spiskiej na Słowacji. Sprawcą okazał się 18-letni uczeń tej szkoły. Po oddaniu strzałów próbował uciec, ale został zatrzymany. Minister spraw wewnętrznych Matusz Szutaj-Esztok, który był na miejscu tragedii, nawiązał do napiętej sytuacji społecznej na Słowacji. To niewyobrażalna ludzka tragedia, ale też tragedia dla całego społeczeństwa. Wzywam polityków, media i każdego obywatela Słowacji, aby zastanowili się przez chwilę, czy robią dosyć, aby ograniczyć szerzenie się nienawiści. Motyw sprawcy pozostaje nieznany. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wczesny sport i Dariusz Urbanowicz. Na dobry wieczór. Liga Mistrzów Siatkarzy i awans Jastrzębskiego Węgla do ćwierćfinału rozgrywek. Pieczątką było piąte już zwycięstwo. Tym razem wyjazdowe do Sofii. Z Lewskim mecz skończył się po tiebreaku. Mówi wicemistrz olimpijski Łukasz Kaczmarek. To jest najważniejsze. Wygraliśmy to spotkanie, to też jest niesamowicie ważne. Każdy pewnie spodziewał się gładkiego zwycięstwa 3-0, ale z naszej strony na pewno nie było to porywające spotkanie. Uważam, że popełnialiśmy zbyt dużo błędów na zagrywce. To była rzecz, uważam, taka, która doprowadziła do takiego wyniku. Nieudany start polskich biathlonistek w Pucharze Świata w Ruhpolding w biegu na 15 km indywidualnie. 38 miejsce z dwoma pudłami na strzelnicy zajęła Natalia Sidorowicz i jako jedyna z naszej reprezentacji zdobyła punkty do generalki. To strzelanie dzisiejsze i tak na plus, bo po ostatnim występie w sztafecie małej, mieszanej z Jaśkiem, no nie było wtedy najlepiej, też ten karabin nie współpracował. Teraz już jest wszystko okej, więc uważam, że okej, tak, były dwa błędy, szkoda, bo to są po prostu dwie minuty. Pozostajemy przy sportach zimowych i przenosimy się na Uniwersjadę. Dziś do boju ruszyli narciarze, którzy w Bardoneki pod Turynem ścigali się w supergigancie. I mamy ogromny powód do dumy. Michał Gołaś, jadący razem z przewodnikiem Kasprem Balasem, wywalczył złoty medal w rywalizacji para narciarzy. My techniczne konkurencje z Salon Gigant jeździmy znacznie lepiej niż te szybkie, więc tak naprawdę w gigancie na pewno jeszcze pokażemy od siebie więcej. Zatem to nie ostatnie słowo Michała Gołasia. Od porażki rozpoczęli udział hokeiści GKS-u w turnieju finałowym Pucharu Kontynentalnego w Walii. Wicemistrzowie Polski ulegli gospodarzom Cardiff Devils 3-6. Pechowa przegrana naszej młodzieży w Mistrzostwach Świata Dywizji 1B juniorów. Polacy prowadzili 2-0. W ostatnich 5 minutach przegrać i tracąc 3 gole z Estonią. 2-3, taki wynik ostateczny. Za niespełna 2 godziny rozpocznie się kolejny dzień zmagań w Australian Open. Dziś w programie mecz Magdaleny Fręch z Marią Andrzejewą w trzeciej rundzie. Pojedynek awizowano na godzinę 4:00. Ale wiadomo, jak to jest z tenisem, nigdy nic nie wiadomo. Spokojnej nocy. A ta noc z mrozem i to niewielkim tylko na Podhalu, z kolei w piątek od 0 do 5 stopni i ten dzień będzie pochmurny z wyjątkiem regionów południowych, gdzie będzie szansa na chwilę ze słońcem. Autopromocja. Jeszcze więcej listy w piątek. Notowanie najpopularniejszych piosenek według słuchaczek i słuchaczy Trójki. Do tego nowości i niespodzianki, czyli pierwsza Trójka Lista Przebojów. A po niej subiektywnie nieobiektywna Lista Osobista. Dzień Listy w Trójce to piątek. Każdy piątek od 19 do północy. Zapraszają Michał Grabkowski i Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzka sprawa. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Dziś będziemy kontynuować wątek prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Dlatego moje zaproszenie przyjęła pani minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, podsekretarzyni, trudne słowo, ale warto używać feminatywów, stanu w Ministerstwie do Spraw Unii Europejskiej. Bardzo długi tytuł. Dzień dobry, dobry wieczór pani. Dobry wieczór pani minister. Bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj, rozmawiamy o tych ważnych sprawach dotyczących Unii, ale też będę panią pytać o to, czy Unia jest kobietą, bo ten wątek bardzo mnie interesuje, a jeszcze dla przypomnienia Państwu powiem, że audycję Ludzka Sprawa wydaje Piotrka Masierak. Kilka dni prezydencji już za nami. Zapytam, bo pytam też o to pana ministra Szłapkę, który był tutaj przed panią. Jakie to są emocje? To jest trudne pytanie, ale to jest taki moment, kiedy widzi się realizację tego wszystkiego, nad czym się pracowało przez ostatni rok. Ja zaczęłam pracę w kancelarii premiera 4 stycznia, czyli już mamy trochę ponad rok. I te plany, które na początku były na pustej kartce rysowane, bo z moim zespołem zaczęliśmy na przykład od podróży do krajów, gdzie wcześniej były prezydencje. Byliśmy w Hiszpanii, byliśmy w Szwecji, dopytywaliśmy o każdy szczegół i tak ta kartka z pomysłami. Na Węgrzech była część pracy pracowników departamentu. Faktycznie to już nie były moje wizyty, ale w ogóle tradycją prezydencji i już zostawiając na boku politykę, czy tutaj kraje mają dobre relacje, czy nie, to faktycznie tradycją jest, że prezydencje się wspierają i uczą się od siebie wzajemnie. Tradycją są takie wizyty studyjne, czy tak zwane lessons learned, czyli wnioski wyciągnięte z prezydencji. Kiedy opowiadamy sobie, co wyszło, co nie wyszło, dajemy wskazówki, rady i bardzo dużo z tych wyjazdów wyciągnęliśmy, chociaż muszę przyznać, że każdy z tych wyjazdów i w Szwecji, i w Hiszpanii zaczynał się od narysowania osi czasu, na której kreślono punkt 4 lata przed prezydencją trzeba, 3 lata przed prezydencją trzeba. Na co mój zespół robił wielkie oczy i mówił, ale my mamy 11 miesięcy. I faktycznie na początku to była ogromna walka z czasem, żeby wszystko zdążyć, no ale chyba się udało. No to wszyscy się o tym przekonamy. Ja bardzo w to wierzę też jako członkini Rady do Spraw Prezydencji tej organizacji właśnie pozarządowych, także miałam okazję obserwować trochę bliżej te przygotowania. No ja nie mam wątpliwości, że to się uda, ale to jest w ogóle coś, z czego jestem bardzo dumna, że to wyszło. I Rada NGO-sów do Spraw Prezydencji i Rada Przedsiębiorców do Spraw Prezydencji, bo bardzo mi zależało, żeby przygotowania do tej prezydencji prowadzić w dialogu. I to jest, uważam, w ogóle fenomenalne, że rzeczy, które pojawiały się, tematy, które się pojawiały na tych radach, na Radzie NGO, chociażby przecież powstał pomysł stworzenia tego siódmego filaru dotyczącego bezpieczeństwa wewnętrznego. To na Radzie NGOs pojawił się temat fake newsów klimatycznych, które zostały wpisane do naszej agendy prezydencji. To jest prawdziwe tworzenie historii i polityki międzynarodowej, jeżeli te pomysły potem przekuwają się w rzeczywistość. I bardzo się cieszę, że to nie były tylko pomysły wypracowywane w rządowych gabinetach, ale poszliśmy szerzej. I bardzo jestem z tego dumna i też bardzo dziękuję wszystkim, którzy się w to zaangażowali. Także pani mecenas za to, że poświęciła, bo to przecież był państwa prywatny czas. Ale myślę, że te prace fajne efekty przyniosły. Ja też tak myślę, choć muszę przyznać, że na początku byliśmy, no nie wiem, czy zdziwieni, ale tak zastanawialiśmy się, co będzie tematem przewodnim tej prezydencji. O co chodzi? No właśnie, o co chodzi, pani minister? Bo wydaje mi się, i o to też pytam pana ministra Szłapka, jakbyśmy tak mogli powiedzieć w 4-5 zdaniach naszym słuchaczom, o co chodzi z tą prezydencją? Dlaczego my o tym rozmawiamy? Dlaczego to jest ważne? Dlaczego to w ogóle ich dotyczy? Dlaczego to nie jest tylko sprawa na szczeblu politycznym? To zacznijmy tą odpowiedź od nakreślenia instytucji europejskich. Mamy trzy najważniejsze. Z jednej strony jest Komisja Europejska. Niektórzy mówią na to europejski rząd. Każdy kraj członkowski nominuje swojego komisarza. W naszym przypadku jest to pan komisarz Piotr Serafin. Na czele komisji stoi Ursula von der Leyen. I co warto zapamiętać na temat komisji, że to jest jedyna instytucja, która ma inicjatywę legislacyjną, czyli może przygotowywać propozycje prawne. Z drugiej strony mamy Parlament Europejski, który pewnie nasi słuchacze znają z tego, że odbywają się co 5 lat wybory do Parlamentu Europejskiego i pomiędzy tymi instytucjami jest Rada. Rada reprezentuje państwa członkowskie. Rada Unii Europejskiej odbywa się w kilku formatach w zależności od tematów, czyli na przykład temat związany z bezpieczeństwem wewnętrznym, z wymiarem sprawiedliwości, to jest Rada JHA. W niej zasiada albo minister spraw wewnętrznych, albo minister sprawiedliwości. I teraz spotykają się ministrowie z całej 27, żeby obradować nad projektem danym legislacji, który na stole kładzie komisja. Co robi kraj sprawujący prezydencję? Zwołuje te posiedzenia rady i minister z kraju prezydencyjnego przewodniczy tym posiedzeniom rady. I teraz obywatela się interesuje to, bo? Bo po pierwsze mamy wpływ na to, w jakiej kolejności te projekty będą rozpatrywane i jak szybko. Bo to prezydencja decyduje o tym, czy pewne negocjacje przyspieszamy, spowalniamy, czy doprowadzimy do kompromisu, czy nie doprowadzimy do kompromisu. To jest jedno. Dwa, my mamy teraz prezydencję w wyjątkowym momencie. Bo na początku nowego cyklu instytucjonalnego. Co to znaczy? To znaczy, że jesteśmy po wyborach, mamy nową komisję, nowy parlament. Nowa komisja zawsze na początku chce pokazać nowe spojrzenie na najbliższe 5 lat. I my ostatnie miesiące z panem ministrem Szłapką, z panią minister Agnieszką Bartol spędziliśmy na rozmowach z nową komisją o tym, żeby to, co komisja położy na stole, szło w parze z tym, co my chcemy osiągnąć jako prezydencja. Czyli w moim odczuciu, chociaż na początku wydawało się to trochę przerażające, że trudniej jest coś zaplanować, skoro jeszcze nie wiemy, jak ta komisja będzie wyglądała, to okazało się, że to dało nam większy wpływ na plany Komisji Europejskiej. Europejskiej. Myślę, że też prezydencja powinna interesować obywatela, bo to też jest moment raz na 13,5 roku, kiedy do nas przyjeżdżają goście z całej Europy. My się spodziewamy około 40 tysięcy gości. Możemy im pokazać i ten wymiar turystyczny, i kulturalny Polski. Mamy też program promujący innowacje w biznesie, nowoczesne rozwiązania. Także jest to też moment, kiedy trochę w Europie możemy się pokazać. Możemy też nie tylko na posiedzeniach rad nieformalnych, takich będzie w Warszawie 22, ale podczas około 400 dodatkowych eventów pokazywać i przekonywać do tego, co jest dla nas ważne. Dla mnie bardzo ważne są sprawy równościowe, dlatego na koniec maja razem z panią minister Kotulą organizujemy dużą konferencję równościową w Poznaniu. I tak każdy z ministrów ma jakieś tematy, które chce wybić wyżej w tej unijnej agendzie. Zaraz sobie o tym porozmawiamy, co czeka nas podczas prezydencji, ale najpierw wróćmy do głównego tematu, czyli bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa tak. w siedmiu wymiarach. Zewnętrzny, wewnętrzny, informacyjny, ekonomiczny, energetyczny, żywnościowy i zdrowotny. Dlaczego tak? Gdziekolwiek dzisiaj byśmy nie zapytali w Europie, czego dzisiaj Europejczykom najbardziej brakuje, to usłyszymy, że poczucie bezpieczeństwa. I tak samo gdziekolwiek przyłożymy to ucho w Europie, to poczucie bezpieczeństwa może dotyczyć innych płaszczyzn. Bo tutaj dla nas, w kraju, który jest krajem tak zwanym przyfrontowym, czyli za naszą granicą mamy wojnę, to oczywiście to bezpieczeństwo zewnętrzne, militarne bardzo często jest na pierwszym planie. Ale jest chociażby bezpieczeństwo informacyjne, które dotyczy fake newsów i tego, co dzieje się w internecie. Dzisiaj fake newsy są jednym z narzędzi wojny hybrydowej, dlatego mówimy o bezpieczeństwie informacyjnym. Bezpieczeństwo zdrowotne to przede wszystkim zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. To też dotyczy wielu osób, wielu milionów mieszkańców Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo ekonomiczne, czyli wysokie ceny prądu, czyli nowy budżet unijny, czyli konkurencyjność. Bezpieczeństwo żywnościowe, wszyscy chcemy mieć dostęp do dobrej jakości żywności, do czystej wody i czystego powietrza. Czy bezpieczeństwo wewnętrzne, przy którym mówimy chociażby o reagowaniu na katastrofy naturalne, żeby takie tragedie jak w Kotlinie Kłodzkiej czy w Walencji, jeśli się powtórzą, jeżeli chodzi o to oddziaływanie środowiska naturalnego, to żeby nie miały tak śmiertelnego żniwa i niesiały tak wielkiego zniszczenia. Dlatego jest to 7 wymiarów, żeby trochę każdy znalazł coś dla siebie. Pamiętajmy, że prezydencja jest prezydencją w Radzie całej Unii, czyli ona nie dotyczy tylko polskich tematów, ale prezydencja powinna być tak zwanym honest broker, czyli tak prowadzić te rozmowy, żeby wypełniać interesy wszystkich Europejczyków. Czyli znowu, jakbyśmy mogli tak przynieść to na poziom słuchacza obywatela, czyli w ramach tych 7 wymiarów będą toczyły się, rozumiem, debaty i różne procesy polityczne, będą próby inicjatyw ustawodawczych, tak, kierowanych do komisji, będą próby jakichś rozmów międzypaństwowych, zawierania kompromisów. To wszystko będzie się działo w ciągu najbliższego. Myślę, że bardzo dobrym przykładem jest kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego, gdzie pani minister Leszczyna już wynegocjowała z Komisją Europejską, że to podczas polskiej prezydencji pokażemy raport o wpływie mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. I to jest pierwszy krok do ewentualnych zmian w prawie dotyczących właśnie dostępności mediów społecznościowych. Ja nie mówię, że to, żeby było jasne, że to będą rozwiązania takie, jakby chociażby wprowadziła Australia, ale myślę, że wszyscy sobie już zdają sprawę z nie zawsze dobrego wpływu, mówiąc delikatnie, internetu i mediów społecznościowych na młodych ludzi, zresztą nie tylko młodych ludzi. Więc to jest, myślę, taki najlepszy przykład tego, że ta prezydencja, chociaż dzieje się gdzieś tam w Brukseli, gdzieś tam w Warszawie za zamkniętymi drzwiami, to na końcu drogi to, o czym się tam mówi, dotknie nas. Pamiętajmy o tym, że ponad 90% prawa, które nas dotyczy, powstaje właśnie w Brukseli. To, jakie mamy parametry w wodzie, którą pijemy, albo ładowarki, to akurat jedno z ostatnich przykładów, ale większość tych rzeczy jest właśnie regulowana przepisami unijnymi. Ja wiem, że często nie mamy takiego skojarzenia. To też widać po frekwencji w wyborach europejskich. Ona zawsze jest najniższa. Bo jest takie wrażenie, że to właściwie jest wybór jakichś ludzi, którzy gdzieś tam wyjeżdżają do tej Brukseli, będą mieli wysokie pensje, ale rzadko rozważamy to pod tym kątem, że wybieramy te osoby, które będą decydowały o naszej przyszłości, o warunkach, w jakich będziemy żyć, bo potem ja na co dzień pracuję w zespole programowania prac rządu, czyli rozmawiamy w gronie kilku ministrów pod przywództwem pana ministra Berka, czym w ogóle rząd będzie zajmował się w najbliższych miesiącach. Bardzo dużo projektów to są tak zwane projekty wdrażające, czyli mamy przepisy unijne, które przekładamy na polskie prawo. To jest naprawdę ogromny procent. W związku z tym ja bym nie patrzyła, jak mogę dzisiaj skorzystać i zaapelować o coś, to nie patrzyłabym na Brukselę jako coś dalekiego i na Unię Europejską jako coś, co jest bardzo od nas daleko, bo to ma konsekwencje w naszym codziennym życiu. I Polacy kochają Unię. Wszystkie jednak sondaże wskazują, że to poparcie dla Unii jest chyba ponad 70%, prawda? Jest duże. Jesteśmy wciąż liderem. Rozumiemy tak naprawdę, co oznacza przynależność do wspólnoty, czy to raczej się bardzo skupiamy zmienia. Się na korzyściach? To się bardzo zmienia, bo ja przypomnę i może już nie wszyscy pamiętają, że przed referendum akcesyjnym nie było wcale pewne, czy większość Polaków będzie za przystąpieniem do Unii Europejskiej. Wtedy głośno było mecenas Roman Giertych, był głośno mówił o na przykład możliwości wykupienia naszych ziem. Andrzej Leper był wtedy też bardzo aktywny. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, jak skończy się to referendum, więc wtedy poparcie dla Unii nie było jakieś duże. Potem, kiedy weszliśmy do Unii, kiedy zaczęły płynąć fundusze, to poparcie faktycznie zaczęło bić rekordy. Byliśmy najbardziej euroentuzjastycznym krajem. Ja to porównuję do tego, że jesteśmy już w Unii, w zeszłym roku minęło 20 lat i po tej początkowej fascynacji przyszedł taki okres buntu nastoletniego i to, mówiąc delikatnie, nazwijmy tak, ostatnie 8 lat, kiedy wartości unijne były mocno podważane przez rządzących. Dzisiaj wracamy na tą właściwą ścieżkę, ale wracamy już jako dorosły członek Unii Europejskiej, czyli z takiego euroentuzjazmu przesuwamy się w stronę eurorealizmu. I to jest dla mnie absolutnie w porządku, że dostrzegamy korzyści i dostrzegamy też minusy, które oczywiście nie ma rozwiązań idealnych. My tutaj mamy i w tej mojej pracy też jest to fascynujące, jak wykuć kompromis pomiędzy 27, gdzie interesy są bardzo różne i to jest ogromne wyzwanie. Eurorealizm w porządku. Mnie martwi co innego, że po agresji Rosji na Ukrainę były takie badania, które pokazywały, że wzrósł odsetek Polaków przeciwnych Unii Europejskiej. I ja widziałam z bliska Brexit. Pracowałam wtedy jako korespondentka zagraniczna. Czyli jeszcze raz, pani minister, czyli mamy wroga za granicą, mamy wspólnotę, w której się jednoczymy, a wzrasta sceptycyzm do Unii Europejskiej. Ciekawe. Dokładnie. I to mnie martwi. Uważam, że składam to na karb właśnie fake newsów i deepfake'ów. I dlatego porównuję to do Brexitu, bo kiedy tam obserwowałam z bliska najpierw ten spokój, że dobra, przeprowadzimy referendum, przecież Brytyjczycy i tak będą za. Nie, są szaleni. I tak. I potem wydarzyła się cała ta lawina fejków, wpływania przez media społecznościowe i zdarzyło się ups. I do tego też chcę wykorzystać czas prezydencji, żeby mówić więcej o Unii Europejskiej, mówić wprost, też w takim klimacie eurorealizmu, ale też przede wszystkim edukować z tego, gdzie szukać prawdziwych informacji. Bo ja nie mam absolutnie nic przeciwko, że ktoś jest przeciwny Unii, bo każdy ma prawo do swojego zdania. Tylko chciałabym, żeby tą decyzję podejmował na podstawie faktów, a nie fake newsów, których myślę, że każda z nas, kiedy zobaczy komentarze pod swoimi wpisami na różnych platformach, gołym okiem widać, że część z nich nie do końca jest prawdziwa, może powiem tak delikatnie. To jeszcze kończąc ten wątek fake newsów, chyba że jeszcze będziemy do niego wracać, czy w ramach tego konkretnego wątku jakieś inicjatywy, no takie bardziej konkretne właśnie, czy raporty, czy debaty, czy konferencje, czy inicjatywy legislacyjne będą się pojawiać? Zdecydowanie tak. Pierwsza rzecz to jest ta, o której już wspomniałyśmy, czyli tym urobkiem Rady Organizacji Pozarządowych do Spraw Prezydencji jest wpisanie do agendy Rady ENVI, czyli Rady zajmującej się środowiskiem, rozmowy i stworzenie takiej listy najczęściej pojawiających się fake newsów dotyczących klimatu. I w ogóle uważam, że to jest arcyważny i arcyciekawy temat i też nie przez przypadek my w tym filarze bezpieczeństwo żywnościowe wkładamy też bezpieczeństwo klimatyczne. Bo te dwie grupy, czyli obrońcy klimatu i rolnicy, zostali zantagonizowani, a na końcu drogi mają wspólny cel. Mają ten sam cel. Dobrej jakości żywność, czyste powietrze, dostęp do czystej wody. Nic ich tu nie różni. I myślę, że właśnie fake news, niedopowiedzenia, to zantagonizowało te dwa środowiska. I ten pomysł właśnie odkręcania fake newsów klimatycznych uważam za świetny i bardzo się cieszę, że się tym zajmiemy. W ogóle temat dezinformacji to jest temat, do którego Unia dopiero zaczyna podchodzić, ale to właśnie nas Polaków pytają, jak sobie z tym radzić, bo my też według danych komisji jesteśmy jednym z krajów najbardziej doświadczanych przez fake newsy zza wschodniej granicy. One się pojawiają najczęściej w takich dziedzinach jak migracja, prawa osób LGBT, Ukraina czy klimat. I proszę zobaczyć, że to są tematy, które dzisiaj najbardziej dzielą polskie społeczeństwo. Mhm. Więc jest ogromny wpływ tego. Wiele osób dzisiaj wierzy w to, co widzi w internecie i to też chciałabym, żeby z naszej prezydencji wynikało też taki przekaz, że nie wszystko, co widzisz w internecie, jest prawdą. I to jest w ogóle dla mnie fascynujące, że w czasach, kiedy chyba jesteśmy w podobnym wieku, kiedy byłyśmy w szkole, to żeby jakąś informację sprawdzić, trzeba było pójść do biblioteki, poszukać w słowniku. My to i tak robiłyśmy. Dzisiaj młodzi ludzie, żeby zweryfikować jakąś informację w sieci, potrzebują kilka sekund, ale tego nie robią. Badania pokazują, że jednak spora grupa od razu wierzy w każdą informację, którą przeczyta w internecie, a szczególnie w mediach społecznościowych. To jest ogromne wyzwanie. Mamy tutaj też na to wchodzi cyberbezpieczeństwo, którym zajmuje się pan premier Gawkowski. I jednym z naszych priorytetów jest wpływ rozwoju sztucznej inteligencji na fake newsy. Bo za chwilę się okaże, że to w ogóle odróżnienie prawdy od kłamstwa w internecie będzie arcytrudne, bo dzisiaj fake newsy nie są tylko na poziomie wpisów o nieprawdziwej treści. Dzisiaj przecież możemy zmodyfikować film wideo z kimś mówiącym, podkładając zupełnie inne głosy pod to, a to jest dopiero początek. Więc ja myślę, że też podczas naszej prezydencji musimy sfinalizować tą dyskusję, czy dobrze, że Unia tak szybko zaczęła regulować sztuczną inteligencję. Bo są tutaj dwie grupy. Jedna mówi, to dobrze, że Unia jako pierwsza się za to zabrała, zrobimy z tym przynajmniej porządek. Ale druga grupa mówi, tak, przez to big techy nie chcą u nas inwestować, to było za wcześnie. I też pan minister Gawkowski, pan premier Gawkowski planuje taką dyskusję, która ma tu doprowadzić do konkluzji, czy to był dobry kierunek. Ja muszę państwu się przyznać, że najbardziej takim szokującym dla mnie efektem działania sztucznej inteligencji było to, że ludzie uwierzyli, że istnieje w sieci film wygenerowany właśnie przez AI, pokazujący, jak były budowane piramidy w Egipcie. O! I ja sobie wtedy pomyślałam, że rzeczywiście to jest bardzo głębokie też, co pani minister powiedziała. Gdzie jesteśmy? Jak bardzo jesteśmy niefrasobliwi, mówiąc już oględnie, na przyjmowanie tego rodzaju informacji. Że ktoś w ogóle może uwierzyć, że można było że coś, takiego, tak, zapisane. Coś takiego obejrzeć. A przejdźmy może teraz do kobiet, bo to jest temat nam obu bardzo bliski. Zacznijmy od tego, że odbyło się otwarcie fantastycznej wystawy w Parlamencie Europejskim. To zasługa pani minister, zdaje się pani posłanki też Kamili Gasiuk-Pichowicz, wystawy Plakaciar. Plakacistek. Plakacistek, no, dzięki którym między innymi doszło do demokratycznej zmiany w 2023 roku. Wspaniale, że takie wysiłki są doceniane, prawda? To są plakaty, które polskie plakacistki narysowały na rzecz kampanii Kobiety na Wybory. Kampanii, która odbiła się największym echem i według badań trafiła do ponad 1/3 Polaków, czyli miała realny wpływ na wynik wyborów, znaczy przede wszystkim na frekwencję, która, przypomnijmy, była rekordowa w wyborach parlamentarnych, bo w Europie już niestety nie. I co warto podkreślić, w kampanii Kobiety na Wybory wszyscy pracowali pro bono. Wszystkie te osoby, które były zaangażowane, robiły to w wolnym czasie, robiły to po pracy. Też ponad 100 plakacistek wzięło udział w tej akcji projektowania plakatów na rzecz kampanii Kobiety na Wybory. Żadna za to nie dostała żadnego wynagrodzenia. I pomyślałam sobie, że warto pokazać Europie to, co zrobiliśmy. Zresztą ja w tym roku minionym byłam wielokrotnie pytana przez swoich odpowiedników czy odpowiedniczki, jak byście to zrobili, że była taka wysoka frekwencja, jak do tego doszło, jak działały te ruchy kobiece, więc jest to temat w Europie i pomyślałam sobie, że dobrze by było to pokazać właśnie przez te plakaty, bo zawsze sztuka przekazuje więcej, bo jest też uniwersalna językowo, ale też docenić te plakacistki, które zrobiły to pro bono, docenić też dziewczyny, które pracowały przy kampanii Kobiety na Wybory i warto to robić przy każdej okazji, która się tylko nadarza, a Parlament Europejski jest do tego świetnym miejscem. Z całą pewnością, bo w Parlament Europejski, w ogóle Unia Europejska serwuje nam też różne rozwiązania pomagające kobietom w codziennym życiu. Teraz stoimy przed wyzwaniem dotyczącym właśnie dyrektywy kobiety na zarządu. No, jest bardzo Women on Board, tak, kobiety ma bardzo zarządów. Długą nazwę, jak każda dyrektywa unijna. I zaraz panią minister o nią zapytam, ale też chciałabym o nią zapytać w kontekście tej dyskusji o parytetach, która się ostatnio wywiązała, dotyczącej związków sportowych. Ja tu nie chcę wnikać w szczegóły autonomii związków i zasady równości opisanej w Konstytucji, ale ciekawi mnie ten fenomen cały czas sprzeciwu wobec parytetu i tego, że przecież to nie powinno być sztucznie narzucane, że przecież powinny decydować kompetencje. Wiele kobiet tak myśli i też znalazłam jedną pani wypowiedź, pani minister, gdzie pani też miała wątpliwości do momentu, kiedy nie podeszła pani do egzaminu, do prawa jazdy. Było tak? Tak, tak było. To prawda. To mam powiedzieć, jak to było z tym prawem jazdy. Ja miałam szczęście być wychowana w domu, mam młodszego brata i byłam wychowywana w domu, w którym nikt mi nie dał odczuć, że jestem dziewczynką. Znaczy w sensie, że czegoś nie mogę, bo jestem dziewczyną. Byliśmy z moim bratem traktowani tak samo i bardzo długo szłam przez życie z takim poczuciem, że to, gdzie dojdę, będzie wynikiem mojej ciężkiej pracy. Trzeba się dużo uczyć, dużo pracować i można osiągnąć wszystko. No i zdawałam na prawo jazdy, zdałam ten egzamin i instruktor na koniec egzaminu obrócił się do mnie, powiedział, dobrze, zdała pani, chociaż uważam, że baby to w ogóle nie powinny mieć prawa jazdy. I ja wtedy mnie tak uderzyło, ale jak to? I dzisiaj z perspektywy czasu to bardzo dziękuję temu instruktorowi, bo on we mnie absolutnie rozpalił ogień walki o równouprawnienie. Ale co więcej, ja na początku byłam przeciwna parytetom, bo właśnie uważałam, że to jest takie może na siłę, może sztuczne, sobie same wszystko wybijemy. Absolutnie już tak nie uważam. Uważam, że parytet na początek jest potrzebny, i potem ten system zacznie działać. On się sam ureguluje, on się już prawda? Sam ureguluje, ale ewidentnie potrzebujemy dodatkowego impulsu i też się cieszę, że razem z Kongresem Kobiet, razem z Henryką Bochniarz, będziemy lada moment zbierały podpisy pod ustawą wprowadzającą suwak na listach wyborczych, bo Kongres Kobiet wiele lat temu wywalczył parytet na listach wyborczych, kwoty, ale już widać, że one się wyczerpały. Doszliśmy do 29-30% kobiet w parlamencie i nie ruszamy dalej. Zatrzymaliśmy się. Niestety są tacy, którzy obmyślili sobie w niektórych partiach, jak to zrobić, że skoro musi być 35% kobiet, to na super, 17 ale gdzieś tam, tak, 17-15 miejsce gdzieś tam schowane. Kolejnym krokiem musi być suwak. I mam nadzieję, że ta zbiórka podpisów się uda i zrobimy ten kolejny krok. Także uważam, że absolutnie. Najpierw parytet, a potem system sam się wyreguluje. Zresztą też przykłady europejskie to pokazują. No właśnie, były bo inne to są kraje, twarde dane statystyczne. Absolutnie, tutaj nie ma z czym dyskutować. Które też uważały, że to się wszystko naturalnie wyreguluje i też się naturalnie nie regulowało. Najgorsze jest dla mnie to, że my w moim odczuciu nie potrzebujemy więcej przepisów prawnych wprowadzających równouprawnienie. Mamy konstytucję, mamy traktaty unijne, mamy gdziekolwiek tylko trzeba zapisaną równość, ale problem jest w zmianie społecznej. Problem jest w tym, że wciąż kobiety są postrzegane jako te, które właśnie do polityki to tak, ale żeby ocieplić wizerunek, a nie żeby o czymś decydować. W sporcie okej, niech trenują, ale niech o niczym nie decydują. Cały czas jest taki sposób myślenia i myślę, że ta zmiana społeczna, ona się też wydarzy, kiedy będzie widać dobry przykład. Czyli jeżeli parytetem wprowadzimy tą równość, to wtedy dopiero zacznie się dziać ta zmiana społeczna, że jednak kobiety mogą. Patrzę z radością na moją córkę, która ma 7 lat i ona, kiedy w telewizji ktoś mówi, ostatnio taka była sytuacja, że jeden z dziennikarzy w materiale mówił, liderzy koalicji rządzącej. I moja córka się obróciła do telewizora i mówi, mamo, przecież mówi się liderki, a nie liderzy. I to jest fantastyczne, że ona już ma wdrukowane coś innego. I nie wiem, czy pani redaktor pamięta, kiedy Wanda Nowicka była wicemarszałkinią Sejmu, kiedy jeszcze było ugrupowanie Janusza Palikota, to wtedy było wielkie oburzenie, że mówi się na nią wicemarszałkini. Co to jest w ogóle za słowo? Dzisiaj już nikt na to nie zwraca uwagi. Podobnie było z adwokatką. My w adwokaturze naprawdę stoczyłyśmy wieloletnią batalię o słowo adwokatka, która już dzisiaj nikogo nie razi, ale proszę mi wierzyć, że żartom i śmiechom, tak, chichom, nie było końca. Ale wracając do Unii i właśnie do dyrektywy Women on Boards, zaczęliśmy też od spółek Skarbu Państwa. Tak. Zaczęliśmy od spółek Skarbu Państwa. Czy tam był opór? Niech mi pani minister zdradzi. Jak to było, że w tych strukturach spółek Skarbu Państwa, jak oni to w ogóle przyjmują, jak oni patrzą na to? Zespół programowania prac rządu odbywał się, kiedy pan minister Mercha przyniósł ten projekt, że teraz będziemy wdrażać dyrektywę Women on Boards. I ja już wiedziałam, że idę z postanowieniem, że chciałabym, żeby tam były spółki Skarbu Państwa. Przekonałam kolegów prostym argumentem, mówiąc o tym, że jeżeli narzucamy spółkom giełdowym, a tam też jest problem, oni dzisiaj są na poziomie 18-19%, mają dojść do 35%. To jest kawał drogi. To powinniśmy sami świecić przykładem. Potem była przerwa, 2 tygodnie na przemyślenie i po przemyśleniu było tak, wpisujemy spółki Skarbu Państwa i to z krótszym terminem, bo to najpierw będzie dotyczyło spółek Skarbu Państwa, a potem spółek giełdowych. To jest, uważam, fantastyczny przykład właśnie dla biznesu, to znaczy zacznijmy od siebie, pokazujemy, że ta zmiana zaczyna się tu i teraz, a potem rozmawiamy o tym, jak zmienić to w spółkach giełdowych, choć niestety cały czas mówimy o spółkach Skarbu Państwa i spółkach giełdowych, tak? Tak, to jest cały czas ograniczona, ale też od czegoś trzeba zacząć. Ale od czegoś trzeba zacząć absolutnie, zresztą zresztą Unia z całym swoim dobrodziejstwem poprawiła i poprawia stale sytuację kobiet. Mamy też dyrektywę dotyczącą luki płacowej. O tym też już miałam audycję z panią radczynią prawną Katarzynę Ksarek-Sadurską. Odwołuję państwa słuchacze do tej audycji. Mamy urlop tacierzyński, prawda? Mamy wiele takich rzeczy, które przyszły właśnie z Unii, o czym chyba mniej się mówi, bo przyszło to do nas, zostało to wprowadzone do polskiego kodeksu prawnego, czy zostanie wprowadzone, zaimplementowane, a jednak jest dobrodziejstwem właśnie tych, między innymi tych osób, które państwo wybieracie w wyborach do Europarlamentu. To jest wynik strategii na rzecz równouprawnienia, którą wprowadzała Ursula von der Leyen i co ciekawe, ta strategia wygasa teraz, czyli w roku 2025. Ursula von der Leyen będzie założenie nowej strategii prezentowała przed 8 marca, ale później właśnie na konferencji równościowej w Poznaniu będziemy rozmawiać o tych kolejnych krokach. I ja myślę, że ta droga, którą obrała pani przewodnicząca von der Leyen, właśnie tego podejścia od strony rynku pracy, ta zmiana w kodeksie pracy dotycząca urlopów tacierzyńskich, ona wywołała absolutną rewolucję. I tak jak mężczyźni w ogóle nie chodzili na te urlopy, czy w ogóle nie brali zwolnień lekarskich, tak zwanych na dziecko, czyli żeby zaopiekować się chorym dzieckiem, nagle te statystyki wystrzeliły. I to jest właśnie ta zmiana społeczna, bo owszem, to my rodzimy dzieci i będziemy rodzić te dzieci. Taka jest biologia. Ale kolejne kroki, pójście z dzieckiem do lekarza, na spacer, one nie wymagają mamy. Może też być tata. I jeżeli teraz wprowadzimy tą zmianę, że to nie wstyd, żeby mężczyzna też zostawał z dzieckiem w domu, to zniwelujemy też te obawy pracodawców, że jeżeli zatrudniają kobietę, to może być niepewny interes, no bo przecież może pójdzie, będzie ciągle chodziła na zwolnienia związane z dzieckiem. Więc to jest takie powolne wprowadzenie zmiany społecznej. Ja w ogóle tutaj uważam, że lepiej robić to stopniowo niż być radykałem, bo miałam ostatnio trudną rozmowę z prezesem giełdy, który zasłynął jakiś czas temu takim listem, że dyrektywa Women on Boards na to jest za wcześnie, bo nasza kultura jeszcze do tego nie jest gotowa. I mieliśmy trudną rozmowę, bo on mówił, że to teraz mężczyźni będą tracili pracę. To zupełnie nie jest tak. I zawsze jak ktoś mi zadaje pytanie, no dobrze, to jak do konkursu stanie mężczyzna i kobieta, to co, zawsze mam tylko wybierać kobietę, a 6 mężczyzn odrzucać? Nie, trzeba zadać sobie pytanie, jak do tego doszło, że do tego konkursu wystartowało 6 mężczyzn i 1 kobieta. W całej strukturze spółki zobaczyć, co się działo, bo to się zaczyna już na etapie rekrutacji. Pani użyła dzisiaj, przedstawiając mnie, feminatywu, którym, ja też byłam kiedyś przeciwna, ale jak zaczęłam czytać badania, jak zmienia się postrzeganie, jeżeli używamy feminatywów. W ogłoszeniu o pracę, jeśli piszemy, szukamy kandydata na prezesa, zgłosi się bardzo mało kobiet albo w ogóle. Jeżeli będzie użyty feminatyw, to zgłaszają się kobiety. To będzie wymagała zresztą dyrektywa o luce płacowej, tak żeby używać feminatywów w ogłoszeniach o pracę. Potem zbadać kulturę korporacyjną w danej organizacji, bo jeżeli spotkania zarządu odbywają się w piątki po południu, albo narady odbywają się w barze, to zawsze kobieta będzie się tam gorzej czuła. Albo jeżeli prezes będzie mimo obecności kobiety przy stole używał sformułowań koledzy, witam. To są proste rzeczy, ale one wszystkie składają się na ten finał, kto startuje na samej górze do tego konkursu, więc to wszystko musi przyjść, ale też trzeba na to otworzyć oczy i głowę. Zdecydowanie tak. To jest zdumiewające zresztą, jak dużo jeszcze jest pracy przed nami i wielu takich rozmów i podawania przykładów i walki właśnie z takimi pokutującymi przekonaniami, prawda, dotyczącymi chociażby tej luki płacowej, czy tego, że kobiety teraz będą nadmiernie promowane, tak, no bo to jest rzeczywiście jedno z najbardziej powszechnych takich stereotypów związanych właśnie z dyrektywą Women on Boards, czy w ogóle luki płacowej, więc dobrze, że udało się odpowiedzieć na list pana prezesa giełdy. Ale to jest w ogóle fascynujące, bo też kiedyś od jednego z mężczyzn piastujących wysokie stanowisko usłyszałam, że nie, to równouprawnienie, to po prostu musi przyjść z czasem. Ale jakim czasem, jeśli z tego co wiem, na Ziemi kobiety i mężczyźni pojawili się w tym samym momencie? Znaczy jakim czasem? My jesteśmy tak samo obecne, jesteśmy bardziej wyedukowane w Polsce, to przecież kobiety tak częściej kończą studia wyższe. Tak. Znaczy czemu my mamy być cały czas w jakiejś poczekalni? I nie wiem, czy pani redaktor ma też te same wrażenia, że potem jest jakaś wielka konferencja czy uroczystość i ciach, w pierwszym rzędzie znowu sami mężczyźni. I cały czas tak jest i w polskiej polityce nadal tak jest, choć to się zmienia. To musimy być uczciwe. Jest trochę lepiej, tak. Że jest lepiej, nie jest idealnie, ale też ja traktuję to jako proces. Czyli jak ktoś mi mówi, no dobrze, ale też obecna opcja rządząca, nie ma tutaj się za bardzo czym pochwalić, to ja też traktuję to jako proces. I daję tutaj trochę kredytu zaufania, czujnie jednak obserwując i wymagając, żeby te zmiany jednak przesuwały się w dobrym kierunku. Nie wiem, czy pani pamięta, kiedy Ewa Kopacz miała zostać premierem, to w jednej z telewizji była taka belka, kobieta premierem, znak zapytania, więc... To mi umknęło, naprawdę? Naprawdę. Więc to dobrze, że właśnie ten proces następuje, że już dzisiaj po kilku kobietach premierkach, chociaż przypomnę, że kiedy Ewa Kopacz zostawała premierem, to mieliśmy już Hannę Suchocką w tym liście tych premierów i premierek. To jest właśnie ta zmiana społeczna, zmiana postrzegania, że im więcej kobiet widzimy w danym miejscu, tym bardziej wydaje się to naturalne, że mogą piastować dane stanowisko i absolutnie ta obecność kobiet w polityce, to też ja myślę, że każdy, kto walczy o równouprawnienie, tu naprawdę nie chodzi o takie sztukowanie, że my musi być nas od linijki dokładnie tyle samo, bo ja też uważam, że kompetencje są najważniejsze. Tylko czasem kompetencje nie wystarczają, bo dochodzi ten czynnik społeczny, że a, to jest kobieta, to niech jeszcze poczeka w poczekalni. I chodzi też o dążenia i starania. No zobaczmy chociażby na Ursulę von der Leyen, która wprost mówiła otwarcie, że będzie dążyła do parytetu w komisji. To było jej celem. On się nie udał, z tego co jest mi wiadomo, tak. Ale jednak ta deklaracja była dla mnie ważna, bo głęboko wierzę w to, że następnym razem to się uda. To znaczy cały świat dowiedział się, że przewodnicząca komisji powiedział, moment, kobiet musi być tyle samo, co mężczyzn. Ja zrobię wszystko, żeby tak było. Oczywiście w tak skomplikowanej układance politycznej jest to bardzo trudne, ale samo to świadectwo i samo to dążenie uważam, że było bardzo ważnym sygnałem, właśnie też pokazującym, że Unia jest kobietą. A ja tu czytam jeszcze coś innego, bo w poprzedniej komisji von der Leyen była równowaga płci. Teraz się nie udało jej wypracować i kilka tygodni temu w Brukseli byłam na takiej konferencji, która dokładnie mówiła temu, że w tej walce o równouprawnienie zaczynamy trochę buksować w miejscu. Mhm. Że i von der Leyen teraz było trudno zbudować równość w komisji. W polskim Sejmie, mimo tego, że to kobiety stanowiły większość głosujących, nie poszliśmy dalej z obecnością kobiet, parlamentarzystek. Więc coś się zaczyna zatrzymywać i musimy znowu dodać gazu. Chociaż jedno na obronę instytucji unijnych i parytetu, w czterech tak zwanych top jobs, czyli najlepszych tych funkcjach w Unii Europejskiej, szefowa komisji, szefowa parlamentu i najwyższa przedstawiciel plus szef Rady Europejskiej. Mamy trzy kobiety, von der Leyen, Metsola, Kaja Kallas i tylko jeden Antonio Costa, szef Rady Europejskiej. Więc tu ja w ogóle nie wiem, jak do tego doszło. Ja dużo o tym myślę, muszę się pani przyznać, dużo o tym myślę i myślę sobie o tym, jak to musi być fajne uczucie właśnie dla takich siedmioletnich dziewczyn, może trochę starszych, widząc, że kobiety właśnie no, stoją u sterów najważniejszych instytucji. I absolutnie i von der Leyen, i Metsola. Fajnie jest dorastać w takim środowisku, widząc takie role models, ale warto podkreślić, że i von der Leyen, i Metsola też łamią ten stereotyp, że jak kobieta ma dzieci, to nie robi kariery, bo jedna pani i druga ma dużo więcej niż dwójkę dzieci. Tak jest, to jest niesamowite i to jest fajny przykład. Warto o tym dużo mówić i ona na pewno nie wypowiedziałaby takiego zdania, które często właśnie wypowiadają jeszcze niestety kobiety, o co wam chodzi z tymi partytami, skoro mi się udało, to znaczy, że można, nie? Czyli ja to sobie wyszarpałam, przebiłam ten szklany sufit, opłaciłam to pewnie jakimiś kosztami, to znaczy, że ty też możesz. No nie, to tak niestety nie działa. Ta kalka, która jest społeczna nakładana na kobiety, te oczekiwania, te wzajemne jednak sieci kontaktów, wsparcia budowane latami przez mężczyzn, one cały czas mają efekt. Ale myślę, że to też działa w dwie strony, że mi też bardzo zależy i to też robimy w Kobietach w Centrum, żeby każda kobieta miała takie poczucie też, że może. Bo jednym z powodów, ich było wiele, dlaczego założyłam Kobiety w Centrum, ale jedną z nich polegał na tym, że kiedy prowadziłam kampanię prezydencką Władysława Kosiniaka-Kamysza, to bardzo często na trasie podchodziły do mnie kobiety, robiły sobie ze mną zdjęcie i mówiły, ja nie wiedziałam, że kobieta może kierować kampanią prezydencką. I ja na przykład w głowie nigdy nie miałam, znaczy naprawdę trudno mi sobie wyobrazić pracę, na którą bym stwierdziła, że nie może jej robić kobieta. Tak. W ogóle nie mam takich ograniczeń, tak zostałam wychowana. I myślę, że to też ważne, żebyśmy zmieniali świadomość kobiet, że mogą wszystko. I żeby taką drogę, ja zawsze mówię, że nie ma według mnie złej albo dobrej drogi w życiu. Ważne, żeby to była twoja droga. A jeżeli z tej twojej drogi coś cię ściąga, na przykład to, że jesteś kobietą i gdzieś tam masz mur, to jest niedobrze i to musimy ten mur rozbić. I wiadomo, że kobiety ściąga, tak? Już kończąc może ten wątek, no bo ściągają je takie prozaiczne rzeczy, o których powiedziała pani minister, czyli to, że rodzimy dzieci, to, że je wychowujemy, to, że opiekujemy się osobami starszymi, bo to na nas jest ten obowiązek. Tak. Dlatego jest potrzebne instytucjonalne, takie ustawowe wsparcie, żeby uwzględniając te wszystkie obowiązki, jakimi obarczone są kobiety, i to jest fakt, to są po prostu twarde dowody, pomóc im wydobyć te kompetencje, żeby one mogły sprawować dokładnie takie same funkcje. My jako Kobiety w Centrum też złożyłyśmy taki projekt ustawy wprowadzający urlop rodzinny, czyli 12 miesięcy w życiu, które możesz wziąć na opiekę nad starszymi, schorowanymi rodzicami albo teściami. Bo kiedy spojrzymy na obecność kobiet na rynku pracy, to okazuje się, że kobiety 50+ znikają z rynku pracy. Aktywnych zawodowo jest niecałe 30% kobiet, wiele z nich dlatego, że rezygnuje z pracy, żeby opiekować się starszymi rodzicami. Wróćmy na chwilę do prezydencji. Bardzo tak nas pochłonął ten wątek kobiecy. Państwo na pewno słyszycie i widzicie, że obie mamy do tego po prostu kawał serca i kawał pracy. Obie w to włożyłyśmy i będziemy nadal wkładać z całą pewnością. Ale wracając do prezydencji, pochwalmy się trochę może, co będzie można podczas prezydencji zobaczyć, kogo spotkać. No bo to jest wielkie święto nas wszystkich Europejek, Europejczyków. Mamy taką niepowtarzalną okazję, żeby pokazać kulturę polską, bo dużo jest w prezydencji o kulturze. Chociaż czytałam, że pani minister cięła koszty. Tak, nie będzie koncertów w Stanach Zjednoczonych chociażby, nie. Ani innych tego typu rzeczy, ale to kultura i słusznie pełni dość istotną funkcję. Myślę, że jeżeli naszym priorytetem jest bezpieczeństwo, to bezpieczeństwo osiągamy przez dialog. A najlepszym narzędziem do dialogu jest kultura. Kultura, która jest ponadjęzykowa. Przez kulturę możemy przekazać bardzo dużo o swoich wartościach. A dzisiaj to, co dzieje się na świecie, też wojna w Ukrainie, to są konflikty o wartości. Gdzie jest demokracja, gdzie jest praworządność, gdzie jest wolność słowa, a gdzie jej nie ma. I do tego bardzo potrzebna jest kultura. Dlatego bogaty program kulturalny i krajowy, i zagraniczny. Za ten zagraniczny odpowiada Instytut Adama Mickiewicza z Olgą Brzezińską i Olgą Wysocką na czele. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo. I tutaj będą wydarzenia i w samej Brukseli, ale właściwie w całej Unii. Bardzo postawiliśmy na kobiety i młodych artystów. To będą i wystawy, i koncerty pokazujące też takie trochę nowe spojrzenie na kulturę, na sztukę. Też o tym był ten koncert inaugurujący Radzimira Dębskiego, że chociaż był inspirowany utworami polskich klasyków, to jednak był w takiej nowej odsłonie, bo też ta nasza prezydencja będzie kreśliła wizję Europy na najbliższe 5 lat, więc chcemy pokazać troszeczkę inną stronę. W Polsce też program kulturalny, z którego bardzo jestem szczęśliwa, że bardzo szybko z panią minister Cienkowską doszliśmy do porozumienia, żeby ten program był ogólnopolski, żeby to nie były tylko wystawy i koncerty w małych salach w Warszawie, tylko żeby ten program kulturalny dział się naprawdę w całej Polsce. Dlatego w zeszłym roku był konkurs na granty i kilkadziesiąt grantów było przyznanych właśnie do małych miejscowości na organizację wydarzeń związanych z prezydencją, z promowaniem wartości europejskich. Oczywiście nie zabraknie w programie kulturalnym tych naszych pereł kulturalnych, czyli będzie i Olga Tokarczuk, i będzie Jakub Józef Orliński na zakończenie prezydencji. No i też bardzo chciałam i mam nadzieję, że idziemy w tym kierunku, że koncert zamykający prezydencję będzie też wielkim koncertem w Poznaniu, otwartym dla wszystkich. Zresztą te koncerty zamykające prezydencję będą się odbywały równolegle w kilku miastach w Polsce. Ten największy w Poznaniu, ale nie tylko. Także tej kultury podczas prezydencji będzie można dotknąć, do czego Możemy bardzo zachęcam. Wchodzimy na stronę co KPRM-u, ministerstwo tak, sprawdzamy. Przede wszystkim jest strona prezydencji poland25.eu i tam można znaleźć absolutnie wszystko. I kalendarz wydarzeń, których jest około 400. 22 rady nieformalne w Warszawie, ale też spotkania, konferencje, część z tych konferencji otwartych, bo 7 konferencji tych reprezentujących filary bezpieczeństwa i to są konferencje otwarte i będzie dla ekspertów, można i dla NGO-sów. Więc bycie Europejką, Europejczykiem. Mówię o tym dlatego, żeby też nasi słuchacze mieli taką świadomość, no, że są tego częścią, prawda? Że to jest ważne, chyba najważniejsze, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że jesteśmy gospodarzami tej prezydencji, że to jest rzeczywiście wielkie święto raz na 13 lat, że mamy okazję pokazać i swoją kulturę, i swoją tradycję i nadać ton tej dużej wspólnocie, jaką jest Unia Europejska. Dlatego zachęcamy do tego, żebyście państwo dołączyli. Myślę, że to jest właśnie bardzo ważne, że to jest tylko raz na 13,5 roku. A w prezydencji mamy taką funkcję jak oficer łącznikowy. Skoro przyjeżdża do nas prawie 40 tysięcy gości, to ktoś musi się nimi opiekować. I wymyśliliśmy, żeby tym razem zatrudnić do tego studentów ostatnich lat europeistyki. Ja widziałam chyba takie zdjęcia u pani minister gdzieś w social mediach, jak cała sala takich młodych, tak, coś cudownego osób. I tak zastanawiałam się, to było, bardzo mi się zresztą podobała nazwa oficera łącznikowego i oficerki. Oficerki łącznikowe i oficerowie łącznikowi. Mieliśmy też spotkanie otwarte na największych uczelniach, na które sale pękały w szwach. Wyobrażam. Pierwsze spotkanie miałam na Uniwersytecie Warszawskim. Jechałam absolutnie z duszą na ramieniu. Czy ktoś przyjdzie się ze mną spotkać, porozmawiać o temacie Unii Europejskiej? Przecież mówi się, że młodzi ludzie się w ogóle tym nie interesują. Mhm. Aula na ponad 300 osób, wszystkie miejsca wypełnione. Mhm. Jak otworzyliśmy ten konkurs na oficerów łącznikowych, też błyskawicznie prawie 1000 zgłoszeń wpłynęło od młodych ludzi. Więc bardzo się cieszę. I druga rzecz angażująca, była niezwykle wzruszająca i będą państwo mogli też w różnych miejscach zobaczyć jej efekty, czyli konkurs na logo dziecięce prezydencji. Wygrała 8-letnia Emilia, rysująca piękny domek z serduszkami, bardzo chwytający za serce, i to będzie logo, mamy swoje oficjalne logo zaprojektowane przez Jerzego Janiszewskiego, ale jest też dziecięce logo, które jest na części materiałów konferencyjnych i jest wystawione w części obiektów prezydencyjnych. W ogóle ten konkurs na dziecięce logo był dla mnie niezwykle pouczający, bo to kilkaset prac, chyba ponad 1000 prac napłynęło z całej Polski i to też pokazało, jak dzieciaki widzą Unię Europejską. A to, co nas różni od tych dzieci, to jest to, że oni się już urodzili w Unii Europejskiej, bo my pamiętamy Polskę bez Unii. Dla nich Unia jest codziennością. I ogromna też była lekcja dla mnie, kiedy oglądałam tę pracę podczas gali w Warszawie. Jedna z dziewczynek narysowała roller coaster, gdzie siedziały flagi różnych państw członkowskich jako ci w roller coasterze. No i ja oczywiście już zepsuta polityką i wszystkim innym, mówię do tej młodej damy, mówię, to rozumiem, że dla ciebie Unia jest jak roller coaster, bo są takie trudne wydarzenia. Mm-hmm. Ona na mnie spojrzała, mówi, nie, chodziło mi o to, że tam jest tak samo fajnie jak w Energylandii. I pomyślałam sobie, że często te różne rzeczy, które młodzi ludzie mają w głowie, one po prostu też od nas pochodzą. I dajmy im się wypowiedzieć, co oni myślą. Będzie też taki europejski zjazd młodzieży w Lublinie podczas prezydencji. I myślę, że bardzo ważne jest, żeby młodym ludziom oddawać głos. Zresztą to, co badania też pokazują, że młodzi ludzie na tym forum europejskim po prostu czują się niewysłuchani. I też chcemy ich słuchać. Bardzo dobrze. Ja też zawsze będę to zawsze powtarzać, żeby ten głos dla młodych ludzi faktycznie był realny, nie? Żeby ona nie była, nie czuli się doczepieni do jakiejś inicjatywy, także nie mogę też doczekać się tego forum. Nie wiem, czy mogę przyjechać w wieku 42 lat do Lublina na forum młodzieży. I o czym to będzie? Tak przy okazji? To będzie właśnie przede wszystkim o wysłuchaniu młodych ludzi, ale też o ich bieżących problemach. Tutaj pani minister Joanna Mucha jest główną organizatorką. No jestem bardzo ciekawa, ale też na przykład też będą europejskie targi nauki w Poznaniu i to już dla tych troszeczkę starszych młodych. Więc jest bardzo dużo takich wydarzeń. Zachęcam, żeby wejść na stronę prezydencji. Tam jest te prawie 400 wydarzeń wypisanych krok po kroku, żeby wybrać sobie te, na które chce się bliżej spojrzeć. I na tej kartce, pani minister, bo zbliżamy się już do końca, powoli, na której zapisano było powoli przez ten rok, ale coraz bardziej intensywnie mnóstwo rzeczy związanych z prezydencją. Teraz zamykamy oczy, jesteśmy w czerwcu i myśli pani minister o takim rozliczeniu, o takiej liście marzeń, która się zrealizowała. To co by było na tej liście? Ja mam takie trzy założenia swoje. Po pierwsze, żeby po prostu to wszystko wyszło organizacyjnie, negocjacyjnie, żebyśmy pokazali, że tą prezydencję bardzo sprawnie przeprowadziliśmy. Drugie, żeby wyszła pięknie kampania promocji innowacji w polskiej gospodarce, bo uważam, że to też jest nasze zadanie, żeby promować to, co mamy najlepszego. A trzecie, żeby Polacy wiedzę o Unii Europejskiej czerpali ze sprawdzonych źródeł. I to są moje trzy cele. Oczywiście ten zespół, z którym pracuję na co dzień, odpowiadający za całą organizację prezydencji, no to tu wszyscy trzymamy kciuki, żeby po prostu wszystko się udało. A 400 wydarzeń w 180 dni jest pewnym wyzwaniem. I to jest imponujące i życzę pani minister dużo wytrwałości, energii na ten nadchodzący czas, ale też myślę, że to będzie po prostu tak zawodowo fantastyczny, ekscytujący czas. To prawda. Pełen nowych wyzwań, ale pełen takich, myślę, też radości związanych z tym, że jakby może się kreować taką fajną, nową wizję Polski, bo ja też nie ukrywam, że jestem przywiązana do tej fajnej, nowej wizji Polski. Cieszę się, że ta prezydencja przypadła właśnie teraz. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę i o prezydencji, i o kobietach, dziękuję. I o tym, czy Unia jest kobietą. Moją gościnią było i teraz będzie dużo feminatywów, uwaga, podsekretarzyni stanu Magdalena Sopkowiak-Czarnecka Audycję wydawała Piotrka Masierak. Ja się nie zmienię, nazywam Sylwia Gregorczyk-Abram. To była audycja Ludzka Sprawa. Bardzo Państwu dziękuję. Do widzenia, dobranoc. Dziękujemy, dobranoc.